کې هر جن ستنستیا منو د دې در رسول نام کدی نه منی تسلی ساته خفغان مکوا حرج تنستیا ته ویل کیږي سوک مانا د شک کی زکه چې دا د دویق د پاره سبب دی تنستیا را پاره سبب دی شکی سړی چی داغه د سینه لگا تنگی لیتون زیر به د پیغمبر فرض بسی لیتون زیر به د دې را پاره چې ته یاره ورکه په دې قران و ذکر للمؤمنین و دا نصیحت تیر پاره د مؤمنانو مستفیدین و ته مؤمنانی دوی مداوا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم در امت فرائض کې شو د نبی کار کوله تون زره د خلکو به زکاری د امتیانو چې زه امتی ما اتبعوا زه ما انزل الیکم من ربکم پای سپسې چې تاسو ته خپل رب نازل کړی دی حلال او حرام اغه منه چې څنګه الله رته وی دی انزل الیکم من ربکم دې کې مفسر بیا باس کړی دی چیر چا پک ویل دی چې قیاس پک اډو مانا ما انزل الیکم من ربکم کې قران راغه او حدیث راغه او خبره ختم شوې چې قران پک راغه نه په قران کې دا راغله چې فاعتبروا یا اولی الابصار سوره حشر دا یې نه دا معلومیږي چې قیاس کم خپل زیری او خپل طریقې او شرایط دي ناغا قیاس حجت ته دا امام غزالیم لیکلی دی علامہ عامدیم لیکلی دی طول لیکلی دی چې ان القیاس حجت دا قیاس حجت ته دا سه حجت چې صحابه کرامو په اجماع سره دا ثابت ته ولا تتبعوا مذه یو د امت فریضه دار دا سه بزی دا سه بنزی مذه یعنی منی شه تاسو من دونی بيد الله نام من دونه بیر دغی خفل ربنا انزل الیکم من ربکم دغ ربو بیر دغی خفل ربنا بیر دغی کتاب منزلنا کتب منسوخو تمد قرآن را واخلا در رب عبادت کوا در بلچام کوا منی شه تاسو بیر دینا اولیاء نور کار سادان و مردگاران شاہ سے مانا کی معبودان باطلا اولیاء سوک دی دې خلکو هغه اولیاء نه ویلو دې صورت کې راغې ذکر دی و اشتم نمبر آیت کې دا خپل قران کریم ذکر کیو چې دا سوکو نو یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان دا شیطانو کنا ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون دا امام بونی په نه یادی چې ولا تتب من دون اولیاء بل چا تقلید مکه امام بونی په سم ده اولیاء سوک دی انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون اب بیا ور پسی پا درشم نمبر کم راضی انہم اتخذوا الشیاطین رضی دو مرضون خی یو مرض دارے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ دا اولیاء چی دی کم نولو دا شیطانانو اگا ولی اللہ دے امام بونی فرحمه اللہ قلیل اما تذکرون دیر لگ پتا دکی نسیت اخلیم و کم من قریت آلکنام او سمرا رکلی دی خلقونام نبی علیہ السلام تیوی استاکار دی انذار تبلیغ قوم استاکار منل تابداری مطابعت دی آیت کی داوی کچا مطابعت تری خودو او ڈڑے اکڑلا ناغا انجام بیچ نا پخانو سنگو نجوڑ سے تی تخویفی اخروی سونا تبا کړو مونږه د کولو د خلکو نه چې کم من قريه سونا د کولو د خلکو نه والک نه چیرې دا کړل مونږه راغی د تباهه تفسیر خازن اردنا اهلاکا فجا با سونا راغی دي ته مونږه عذاب بیاتن د شپې قوم لوط تا عذاب راغله د شپې هم قائلون یادی قیلو لکون کیو د گرمی آرام کون کیو قوم شعیب باندی عذاب راغلی دی غرمی پوخ کی اعتراف دو مجرمانو فما کان دعواهم ننوا دی بلنا نو دی فریاد تفسیر مدارک مانا کی دی دعواهم فریاد نو دی فریاد دیر چگی سوری بیاوالی وی ولا تحین مناس اس جا ہم بحثنا کل چی دیل دمونگا داب راغیم اللہ ان قالو مگر دیوئے انا کننا ظالمین مونگا یو ظالمان تخفیف اخروی فلنسألن اللذین ارسل الیہم خام خام سوال بکو مونگ تپوس بکو مونگ داغ چانا ارسل الیہم چی دیتا را لگری شو پیغمبران ولنس امتنونا دا امتنونا بدا سوالی چی مارا تبیرو چی ولا تتبعو امارا تبیرو چی اتبعو ولنسألن المرسلین اور پیغمبرانو نبا ہم تپوس کولی شیم اتاس اخفل فرائض سر ترسولی جیو کنا فلنقصن علیہم بعلم نخام خواہ بیان بحکمنگا پدیبان دے بعلم پہلم سرام وما کننا غائبین نیومنگا غائب نیومنگا غائبین بے خبرام والوزنو یوم ایدین الحق وزن دا عمالو دا عقیدو فدق ورز باندے واقعیو یقینی دے دا چا عملون بدرانی دا چا عملون بس پکی دا پہ اعتبار دا کیف سر بدرانی گے اس پکی گی دیر تا نگوری کیفیت تا گوری والوزن یوم ایدین الحق جمع الجوامع کے دادی چی داو پا کم تر لکھی گی چی اوسڑی پا خپل احل بانے کم خرچہ کری داوم پا جمع الجوامع کشتا رنبنی جل کے چی رہ شہیدان وین با تر لکھی گی نا دا عالمان سیب ہم تر لکھی گی دا ہر چیز با تولی دے تول کے لگے اختلاف وہ چی ار دا تول با دا عملونی او کدا تول با دا عمل ناموی او کدا تول با دا عاملی دری وارا قول علماء کرام ذکر کرو ارنگا خبر پکے وا لیکن خو ور خبر دارا چی دا تول چی دے دا با دا عاملی باقی اگا وقت کے اشکال براتے چی ار عمل کو عرض دے دا خو تر لکی گی نا وس دے دور کی نشتہ سینس ترقی کرے دا گرمی تر لکی گی یخوال تل لکھی گی کابلیان چی کل خبرونا ہوئی نا پیئے کی ہوئی تودوخ دونا دا تودوخ آگی ذکر کی یا ترمامیٹر دے نا پیئے کی دا تب اندازہ آگا معلومی گی نا وز دا سا خبر اشتا دے نا چی آراز دا چی کم دے نا تل لکھی گی او کنا پا ہوا کی دنا میں تناسب دونا دے اگر تناسب تا تخی نا عمل دا بتل لکھی گی ورقول دارے فمن سقلت موازینو اغسو کو چی درانشو تول دا عملون دا دیم اغسو کو چی درانشو دا غیت تللشوی عملون فولائی کام المفلحون دا سکرا کسانم دی کامیاب دی دا غری چی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم خبر ایمان لی دا فمن خفت موازینو چی اولیاء نور نیولی دی تخفیف اخروی اغسو چی سپک بشی موازینو تول دا عملون دا دو فولائک اللذین دا کسان دی خسرو انفسهم چی پتاوان کے واچو خپل ځان وجر خسارے بما کانو بی آیاتنا عزمون فدی وجا چی دی زمون دا آیاتون سرا دا ظلم ماملا کولا حق تلفی کولا کمی ایکو ولقد مکنناکم فی الارض ترغیب شروع شو نعمتو نا ذکر کی اول نعمت تی سکنا کور دا لما در کڑے دے دریم نعمت تی تربیتو دریم نعمت تی ایجاد سلورم نعمت تی اکرام دا سلور نعمتو نظر در ذکر کی وسو اول مکنناکو زیم در کڑے دے دریم فی آمائش تربیت دلدکو دریم خلقناکم ثم صورناکم نعمت دی ایجاد سلورم اکرام ستار مشر دادم علیہ السلام ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم ولقد مکناکم فی الارض خامخا تاسل من زید کڑے دے پر ازمکا کی کوروشت پزمکا کی دا انسان پدی دنیا کے میل مری دا اللہ کورے والا ورک جری کوارٹر کے اوسا وجعلنا لکم او پیرا کڑے دے منگا تاسل پارا پیا پدی ازمکا کی معاش روزے تربیت دلوم اللہ کی اسم دا تربیت تا قلیل ما تشکرون دیر لگ پتاسو کی شکر باسی دیر لگ اغلی چتاسو کی شکر باسی دریم نعمتو ولقد خلقناکم دیتا بھی نعمت دا ایجاد یقینا خامخا پتاکی سرام منگا پیدا کری ہے تاسو ثم صورناکم تاقیب ذکر لے منگا مثال ذکر کرو ہم بے سپارا کے ثم صورناکم بیاداؤں مورا منگ تاسو لتصویر در کرے دے تاسو لشکل در کرے دے ثم قلنا بیاداؤں مورا قلنا للملائکہ تسجدو منگا ملائکو تووے اسجدو لے آدم سجدہ و کہ آدم علیہ السلام تا سنگ سجدہ و مخ پائے بانے باس منگا کڑے دے دو ندا چا علا سبیل التحیہ و علا سبیل التعظیم دا سجدہ و حقیقتا سجدہ نوا تفسیر خازن فسجدو اللہ ابلیس سجدہ طول اکڑا مگر شیطان اکڑا استثناء کمر باس مخ کشے ہو لم یکم من الساجدین نو دیر سجدے کا ان کو نام دا دے خبر بوس اتت تمی راضی پدے رکو کے اول تتمہ دے واقع قال ما منعک دے توی سوال لتوبیخ و تفسیر خازن اوی وطا اللہ سو عذر وستا سو سیز منکڑی تو سو رو بریلی تو اللہ تسجدہ لا زائدو ان تسجدہ چی سجدر کڑی وی از امرتو کو کلچی رتما حکمو کو زما اڈر خبر منلیو قال انا خیر منہو جوابو انا خیر منو ز غورا امددنا شیطان ورتویلو وی ز غورا یما دادم علیہ السلام نا وجا د غورا والی سلا انا خیر منو غور د شیطان چ کم کار دے نا غدا د تکبر لوی انا خیر منو وزم یو سڑے دان تا انا وی کنا زوی انا سیبو ندار شیطان وسیری فرعون دا سویلو کنا ام انا خیر من هذا الذي هو مهین انا خیر منو ذا غور امددنا خلقتنی من نار تازه پیدا کردیم دا ورنا تفسیر مدارک کی دی چی دایو نورانی جوہر دیم زر نورانی پیدا کردیم و خلقتو من تین او تا دی پیدا کردی رخطینا دغا ظلمانی شیره نو نورانی اوچتی ظلمانی کمزوری نو ما تاوی چی دتا سجدو کا زودتاو لی سجدو کم دیر ما تاو کی ور چه ده افضل لده خطه نه که خط افضل لده ور نه ده کیاس کرده ده اول خود ده دانو پا کارو اول من قاسه فی مقابلت نفس ابلیس دلتا مفسرین لکی دا خبر داسه نه ده چه اول کیاس ابلیس کرده ده اول کیاس پا مقابلت نفس که ابلیس کرده ده امر تک شوه ده ابیار اس ده کیاس چلو لده چه ده ور دیر غره ده ده که ور پڑقی گی و زلی گی ور پا برا بانی جی ور که لطافت ده اور کے خفت تے اور کے حرارت تے اور کے یبوست تے او دکے تاثیر والا طاقت زیاد تے شیزون گرمی او حرارت غریزیہ سر دا اور مناسبت تے او پر ازمکا کے دا سے نشتا دا راغ خبر دا حال دارے چھ خٹا ڈیر ہو چھ ترہ ولے دا سچ پیدا کی گی دا دے خورن پیدا کی گی خٹا سبب دا ٹولو سی زون دا پارا دا کتا سا خورے کتا سا سکے کتا سا آغن دے کدا ونی دی کدا بوٹی دی کدا خورا نوان حشے نا پیدا کی گی نتا تاوم ہوئی مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے دانا چا خور تور سی کنا گلے گلزار شی اکا غوی چا در شیشے پا بوتل کے خکل مدیدار او پرتیما نلس رو دے پسے چرا لے پڑے ایران بے اولی کا نسخا شوئی وی سون چرے توازو اختیار کرلا ندون بخ خبرے پدے از مکا کے دے حیوانات و رزق دے داغی دا انسانان دا زینت سامانو ندی امداز مکا را جعل لکم الارض فراشا بساتن قرارن کفاتن ور خو دا یر دا پار قرآن ذکر کی یو دے کولا فیرہ ذکر کردے دا تذکرتا نا و متاع للمقوین نو دا خبر ہم غلط را دا کیاس پہ اعتبار سر ہم نگٹھی خواست دا داویلی دی چی دا ور چی دے نو چتی حال لارے چی منگا ہوئے خٹا چی دا نو دے کے توازو دا عاجزی دا انسان کیوں عاجزی پہ کار دا شیطان کے غور بلی گی نو تکبر و لوی دا پکے یو تتمہ خدا را دویم تتمہ قال اوی وطا اللہ فابت منا کس چر آسمان نام فما یکون لکان ترکبر فیام تا اس حق نشتا چھتا پڑے اسمانوں کے لوئی ہوکے اسے خم لوئی ٹک نرا اسمان کے خلق دلوئی کی دا خوڑ پکار ندی دا زید متوازعینو دے او تے انتہائی بدماشے فخرج گٹ آؤٹ اوزا انکا من الساغرین یقین انتر زلیل نئے دے تفریح اکڑلا پاگے تاکیدی خبرہ باندے مخ کے فا بیتو حسوی فخرجو وجہ والا ذکر کرا انکا من الساغرین دا اسمان چھ دے دے کے کبر ندے مناسب ہو دا نیکانو خلقو دے رے درے بتاتے ماں قال او شیطان انذرنی مال مولت راکا چ مڑکی گمنا الی یوم یبعثون تر قیامت دیر لوی چلیو چ دے مرنا بچما اوی وتا اللہ انکا من المنذرین تر یوم یبعثون پور خوری خبر نہ منما خودونا دا چ تعالی مولت در کڑے شوی دے بل دے وسر قیت شتا الی یوم الوقت المعلوم قال سلورمت تما او شیطان فبما اغويتني فدي وجا چتا زو اغويتني بلار اکرما گمراه کرم تازو تکوینن گمراهی تینا مراد دا فدي وجا چتا زو بلار اکرم لا قعدن لهم صراطك المستقيم ضرور بدی تکینم ستا پنی غلار نی غلار تا بدینا پریدم سم مالات ینهم بیا برازم دیتا من بین ایدیم دا دید مخنا مخنا سا مطلبو شکونا بولا پاخرت کے پیدا کوم ومن خلفهم او ددی دروستونا دروستونا سا مطلب ہو پا دنیا بے خوشحالوم وعن ایمانیم ددی رخی طرفنا ددین کار با پکڑ وڑوم وعن شمائلیم ددی رگست طرفنا و گناہونو کبے اختکوم دا دیدے کے سیوتی لکلی دی پات در المنصور کے چپ دے طریقے سربا دا دی دا گمراہ دا پروگرام چی کم دینا غما برابر کرده دی اللباب کے مفسر ہوئی و کماو الاسلام ہوئی تفسیر کبیر کے امام رازی را غست ریلتوم بدن کے سلور طاقتو ندی یو پکے قوت خیالی دے درین پکے قوت وہمی دے درین پکے رشاوت قوت تے سلورم پکے رغضب قوت تے دا سلور طاقتو نا پہ انسان کشتا د خیالات و طاقت د دې تعلق د محسوسات سره دی دا څنګه چې فلسفي کتابونه کړي میفزه وغیرہ کې چې د دماغ او کم بطن مقدم دی پائے کې دا پروت ته دی توی مم بین ایدی هم خیالات خراب دویم قوت وهمی دا په بطن مؤخر د دماغو کې پروت دی او دی توی و من خلفهم دریم شهوتونه د دې ځای اینه ده او اینا دا بدن خی طرف ترا دیتوی وان ایمانهم سرورم غضب او دا دا زرو پدی عز کے پروت تی گس طرف ترا بدن دیتوی وان شمائلهم دا سلور طاقتو ندی دا ختم کا چی سعادت روحانیر تا ملوش دا شیطان پلار رانشی سم ملاتی انم دل تا مطلب دا ار غاڑے و پی رازما ہاں دو غاڑے پکی ندی خولی بر غاڑے ام نر خولی راتلی نشی کنا برغاڑے لے و تسلط نلے ورکڑے اوخ کتا دار دو غرور دیر زیاد تے کنا دو دو دیر لوی غرور دے دو دغا ڈبلیم نماتی گی شیطانو دغا دے پکے نے یادی تسلور پکے یادی بیا بخام خاز دی ترازم من بین ایدی ایم دی دمخ کنا ابن کثیر امی قیامت کے بولے شکونا پیدا کوم قیامت را روان دے ومن خلپ ایم دی درستونا تفسیر مدارک ابن کثیر کی داری دی دنیا شکان وے جوڑوم وان ایمان ایمو دی رخی طرف نام ابن کثیر کے امداری چی دین پا بارکے وہ پکی شبہات پیدا کم نیکو تا بنا رازی وان شمائلہم او دا بدو رغبت بولور کم شمائلہم دا بدو رغبت دایاں او بایاں دار آغی استلالا دایاں بازو او بایاں بازو ولا تجدو اکثرهم شاکرین او تا بنومی میں زیاد پدی کے شاکرین موحدین دار ابن عباس نے تنو مانا رہا تفسیر خازن کے لئے دیشتا قال خرج منہا مزعوما مدحورا مخی و تو خرج ویلو بے و تو خرج وی اگر مخی تجویز و اس تنفیز دے اول اڑروشی بیا پہ عمل شروعشی قال خرج منہا و تویو زر دینا مزعوما بدحالا مدحورا رٹلی شوی لمن تبعک منهم خام خاصو کو کتاب داری کی ستار دینا لام لان جہنم منکم اجمعین خام خواب آڈکم جہنم ستاسو رٹولونا پینزم تتمہ ویا آدم اسکنن تودو جو کل جنہ اے آدم علیہ السلام موسا توستا بی بی پا جنت کی فکولا دوارا خورین من حیث شیط مارا غزین چستاسو خوخشیم ولا تقربا حاضر شجرتا او تاسو منس دیکھے گئے حاضر شجرتا دیونی تا دل تو مگورا اللہ چې په دې دنیا کې د کم سیز نه تم نه کړی دا د دې ونه غونته کې واخلا جنت د الله د حضور زیره آدم علی السلام ستا د زړه غونته کې حوا د خپل نفس تا چې کم دې دارته حوا جوړه شوې ده نو منځ دې کې غدې خواہشات ونه تا ولا تقربا ذی الشجره کنزد شوی فتكونا من الظالمین شیبا رخبلو برخ کما ان کو نہ نقصان بوکے حل تی لکلو ڈم بیسی پارا کے کنا احسن الکلام ونشت پہ کلام چر ظلم اطلاق پہ شیادی مسلو کے راتلی شی فوسوس علیہم الشیطان دا پار تعقیم مال وصل لپار راجی دا تتی مسا دی سرش پگما نو سمدستی وسوسا اکڑلا دی دوارو تا شیطان اسارے او نکڑلا صرفے نوا بس زری وسوسا شورو اکڑا وسوسی لال تا حضور نرے ضروری لے یب دیا لام دا عاقبت چخکارا کی دوارو تا ما اوریانو ما آگا چپٹی دا دوارو نا من سواتے ما دا دید بدنونو نشرم گاونو نا تشری دا وسوسی وسوسا سنگا وقال ما نحاکو ما مفسلمانی کم دا مثال لے ما نحاکو ما ربکو ما نئے منکڑی تاسو دوارا رفز تاسو دا دیوانی نا اول سپارا کی مویلو اللہ انتکونا ملکینے مگر دا چشیو تاسو ملکو دا ملائکو سر بیس مطلب عمر بدی ڈیری ملائکو بانے مرگ نرازی تابانے و مرگ نرازی او تکونا من الخالدین یا بیئے تاسو دا ہمیشہ پاتی کی دن کنا وقاسمہما قسمونے ورطا اکڑل دا باب دا مفاعلے دا قاسم یو قاسم و مقاسمہ خو لیکن دا شرکت دا پارا ندے دا دا مبالغی دا پارا دے مانا بدا کن او کلک قسم یو کدوارو تا دا دوارو غارے نا قسمونے نو کنا دے وی غارے خبر روا کلک قسم شیطان دوارو تاو کو بابا تا او بیتا قسمونے او خوڑلو سیوی وطا انی لکو مالا من الناسخین دا خیرخواہ پرنگ کراغے چی خیرخواہ جوڑ نچے نکار نچے کولے بیا وصرا انی لکما لمن الناسین دستاسو دا پارا خام خا خیرخواہی لٹا ان کی اما فدلاهما بغرور نورا لان دیرا استلو راکا گے کڑلو زوڑن دی اکڑل دوارا کتے را استل بغرور دروغ قسمون سرا قسمون وطا خوڑلی پا دوکی سر را کتا کڑو فلما ذاق الشجرتا تتم سابعا کلچ دوارو سکل داونا بدت لهما سواتوما خارچ دوارو تردی بدنونا فتفقا شروع شدوارا یقصفان علیما چی تفل بے پدان من ورق الجنہ رجنت دا پانی مفسرین وی چی مخیر دی یو جامعوا او بازو پک دیرو لکلی دی چی دا نکون دا غی و نمون را سی دا یو وردی دی تاجولی وا ونا داو ما ربو ما تنبیح حوازو کدوارو تردی رب چرا ویخش دا سا چلو شو علم انا کما انتل کما شجرتی آیا ما نوی من کڑی تاسو دوارا دا غی ونی دتلونا واقل لکما او مارتنو ویلی ان شیطان لکما عدو مبین چی شیطان ساسو دوار دا پارا خکار دشمن دے یو خدا چی رسج دین انکار کردے دویم دے ویری دیلا قدن لهم سرات کل مستقیم او تو پاپا سر لگے دلے قالا دوارو وی ربنا ایدمونگ ربا ظلمنا انفسنا نقصانو کمونگا رخفل دان دے احتیاط نو کاروان غستو ویلم تغفر لنا کتا پردا وانا چیپا مونگ باندے دلتا تغفر دا ستر پردا وتر ہم نام باندے رحم ان کے دمافات مکھ جس شوی دی اگر اتم اف کان شوب من دے زیان کاران نا اتم اخری تتم ورتے وی قالا بی تو جرمانہ پہ لگی خوش چے بعد کم لباد ان عدو بعد است اسو دے پار دے بعد دشمنان دی ولکم استاس دے پارا فل ارض پر از مکہ کے مستقر زیر او سے دور و متاع و فیدی باخلے الہین تر سو وقت پوری دے دنیا خوشحالی اور دنیا غم دا دوالا در سو وقت پوری قالا فیا تحیونا وی و تعالی فدیز مکہ کے بعد تحیونا جون تے روی تاسو حیات متعارف تے مراد دراؤس سے سنگ خلق جون دیری و فیا تموتونا و پدی کے بم رہ تاسو و منا تخرجونا و پدی ردینا و پاسی دیشے اباسر شیر پارد سواب و دیقاب منا خلقناکم و فیا نعیدکم و منا نخرجکم تارتا نخرام یا بنی آدمام مخ کے دا آدم علیہ السلام واقعی چکل ذکر کولا نفائے کے دا خبر اشولا چی وطفقا یقصفان علیہ ما بدت لہما سوآتو ما نوز جامو فیدہ دی دینا ذکر کی دا مخ کی سر دا مناسبت تے او دا مفسرین دی دے کہ دا اللباب کی مفسر ذکر کردے دے امام راجی رحمت اللہ علیہ وی چی فیصلہ اشو چی کس چی ابے و بابا ودوارا کزی گی زمکہ کے دی دے پارا مستقر ہو نو دنیا کے چی ردی کم حاجات تی داغے پائے کے لوے عجد دارے چی جامع بور لئی نو دا جامع تذکرہ شروع شولا تذکیر دے دا نعمت دا جامع یا بنی آدم اے بنی آدم خرنزلنا علیکم فتاکک سرمونگا پیرا کردے دستا سر پارا تفسیر خازن لباسا دا سے یو جامع یواری سواتکم چه پٹی با ستاسو بدنونا پٹوی ستاسو بدنونا وریشا و زینت و خواہش پکے ہم دے ابن کثیر کی رائے دی چه سواتکم ضروریات تھی اور ریشا زیادات تھی دیر جامع فیرہ ذکر کرلا جامع دو فیرے قرآن ذکر کرلے یو چه پکی زینتی ایو ستا ضرورت چه کم دے اغ بدن عورت اغ پٹی چه کم جامع ستا عورت نہ پٹی اغ جامع بنے استعمال ہے دے اسراف او دریان علاوہ جامع ردا سے جوڑی کڑی دی چاہے سرستا عورت نہ پٹی گی پتلون نے جو کڑے دے علامہ شامی دی کری دی او کاغ نہیں دی کری نم ورتا گورو چه پتلون سوکوا چی نے پورا پتہ لگی چی دگا دے کے پکے چوت دے دیکھو یو گاڑے تا بلی گاڑے تا یو دو گونڈے دی پتہ لگی کنا سدا ہوتا کوٹ پینٹ برابر ہے سدارے ہوتا برابر کڑی دی داخو جامع نشوا چه کم مقصد لوا کا مقصد پدے بانے نہ حاصل گی حدیث کے راضی مسلم روایت تے سڑیم سے خراب دی خزے ام نہ خزے کے میادی ونسا ان کافیات ان آریات ان دا سے خزے چی جامع یہ غستری و بیا بربندی دی یو مانا دارا نرے جامع یہ جوڑی کڑی دی جامع یہ اشتق برابر دی خو نرے دی بیا با نرے جامع و نکڑم پرون سلے و خلق و طول اولی دما چی سلے پا کیوں میں نرے جامع یہ پڑونی دے عجیبا گنتا کی اپلا ربانے دے دا سنگ جامع دی اگر کاری خونا کا کنا دوے مطلب دا ذکر کی مفسرینو چھے کلر جامع جوڑی کڑی دی غٹی دی لیکن دا زنانا خبر رکھو لستونی دا سے جوڑ کڑی دی چھے پا برا باندی دی مٹے دا غدایا پوری دیو سنگل اخکاری تب ہوئے چھے کشمیر تا روانا دا جہاد لا داما یو آری سو آتکم نا خلافو دا دوے مطلب ذکر کڑی دی درے مطلب دارے چھے جامع یہ خو غٹی جوڑی کڑی دی ہر سب کی پٹی گریوان پکی پٹی سینے پکی پٹارا لاسونا پکی پٹی کو ٹیٹ تنگ و چستی ٹیڑی جامی دی چرا سے ٹیٹ جامی جوڑے کے سینے پکی خکاری نہ دگا ہم پہ واری سوات کم کے خورا نکلا کنا سلورو میں مانا بعد محدثین دا کی مانوی چی جامی یہ ڈیری دی کاسیات ان سندکو نہ ڈک دی لیکن آری آتون دا شکر نہ بربندرا کچرتا بیا خادی دار اننیو بجوڑی ار خادے کے بدا جامع جوڑی ار قیدن کے بردے جامعی ار خادے کے بردے جامعی ہر سنت کے بردے جامعی ہر ختم کے بردے جامعی ہو بس چے اخترون راضی کشو قدر راضی نہ ددے و جامعی پینزی جوڑے بھئی اتلس جوڑے بھئی ہو کسڑے پلا ربانے دی چے ٹوکی دی ٹوکی لگ سبارو کا منگ اخلو بیاوت ان اخلی اب اے چے اخلی نے سنگا خورستا خو خرا پپو سو رے خرے اس کمیٹی مقرر کی مستقل ہو چھ سنگا چلو کو چھ سر خواہ کہینو اگا والا کنا دالا نا نا خورے با آگا چستا خواہ کہی او اگن دے با آگا چھ ربل خواہ کہی نا چستا سو کم خواہ کہی اگا جاما نا دا اللہ دا نعمتونو نا شکرا اکا وطوے چھ بس کمالا نا جواب بیدائی کپنو نشا خواہ ادری چرڑی دی کنا زماس دی کور بڑکی پاگے کور کے بعد لوخو زینی دے سرنا زے او پکیو نی بار بے یخی او بیا چس سوکراشی نہ بیا بتے لوخے دی نہ کتو تے بس کے کنا سدی کوئی اسو ٹکری دی نو ہن کر سدی دا خزرہ چھ پنے متن مڑا دا خو نا شکر دن بربندرا کاسیات و ناریات ممیلات و مائلات او بس ورکگی دا جنکے لکانو تا ورکگی شوی دی او کار سر دا کاروائی اول ویختو سر لبی کی ہیپی کٹو تیتوی ہیپی کٹو چو خوشحال ہے نو بس ہیپی کٹو چو کم کٹ ناغا نکٹو چو کم نکٹ ناغا کٹو نکو ناغٹ غٹو دا خو کٹ کنا ندا نکٹو او ناخو چه دا آغی نا دن و با تجاوز نکی چه لام بی چه غسلی نوزی چه عدس کی دکشان تی طول امرو اپای بانه خوشحال دا نن جامعه کٹو بل ارد و حیپی کٹو نرو رو دا دین نکٹو نداز پی ورزی نتش دا کٹو نشی پا کٹ که بیام لاستی یواری سو آتے کم دیورلا اغا دن نا مغزو خود جامعه چه جامعه دا تی جوڑا وا چه پاگی بانه استارا بدن خو پٹی کنا وریشا او خاصټیک د مالدارې قیمتي نه قیمتي جوړه جوړه کا خو لیکن وسره دې ته هم ګورا چې د تقوا جامه دې هم دې دارې کنا ولباس التقوا ذالک خیر جامه د تقوا هم دکار ټول جامونه غوړه ده ذالک من آیات الله دکا چې ذکر یو شو دا الله د آیاتونو ندی د الله ر فضل او د کرم د نخو ندی لعلهم یذکرون ندی را پاره چې دین سیات واخلی یو در یا بنی آدم بنی آدمو سم د دان بنی آدم جوړ کې یا بنی آدم کله بنی آدم یې څه زونه وتا چوری ته وای تر د ناور بچی را روان دی ویدانه وی کمیس را ګټ شوی دی یا بنی آدم آ بنی آدمو دا ذل ذکر کی چې ردو کې بشر کې پیری اے بنی آدمو لا یفتننکم شیطان او نغلی تاسو لره شیطان بیان القرآن کے معنی کی مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ دھوکہ کے وانے چویتاز اللہ شیطان خرابی پیدا نے کی پتاز کے شیطانان کما اخرجا بویکم من الجنہ زکچی علت زکچی وباسری ودے شیطان ساتو مشران مور اپلار دے جنتنا اسی فدی دنیا کے تلق سو چکا سی اوکور کے مور اپلار اوسی او بدماش اور پسی ورشی ادوار چکم دین اوباسی دے کورنا نستا بیو مگا کس سرمین دا تا شیطان سره ولی مینه ده شیطان خو ستاره پلار دشمنو او ستاره مور دشمنو اخرج ابویکم من الجنه او بیا شیطان په قدم باندې ستا قدم ده آسه په خلوه چې دینه وکړه خلاصې غما دبر شیطان دې مکرونو کله خلاصې غما شپه ورځ جړې غما آسه رخلې خبره ده ينزعون ما لباسهما لری اکل انو ما دین لباسهما جامې دې وسوم ګور کنه دا ترقی یافته دوره پدې تاریخ ته دور کې د خلکو سو کړل یان ځوانو مال لباس او ما جنې ته ګورا جامې ته نو واسري دي بلیو پرنٹ فلمونه دي تار د جامې او په بدن باندې ني اپای په حاشه او یانه باندې کو چاليږي په امریکا کې یو ریاست ته مستقلو انډیانا سٹیټ ورته وي نه پاغه کې کمیس پرتوګ دواړه نه داردو او خلک داسې ګرځي ک په دې چې ته خوشاله شو په دې کې خوشالي رښتا وس داسه ترکی دې تا کمی سو باسو نو داسه ترکی دې تاړو پرتو کو باسو دا وسره داسه ترکی خو نه دا لیوری یوما دار شیطان جندرا لیوری یوما سواتې ما چوخې دواړه تر دې بدنونا یو خو دې وجنه شیطان مومنه دا ولا تتبعوا من دون اولیاء بل انه یراکم هو وقبیلهم یقینا دا شیطان وینتا سو هوا دې تاکید د پار وروړو ځکه مسله دارا چې تاکید و پکې راوړي چې د قبیله عتب پکم باندې صحیح شي زمير منفصل به فمنس کې راوړي د زمير متصل له تاکید د پاره یراکم هو و قبیله دا شیطان ویني دې انه یراکم هو و قبیله دا شیطان تاسو ویني و قبیله رد اولاد معلومیږي چې شیطان اولاد شته قبیله نه معلومه شو چا وی چې څوک دې دغه وکیلان دي نو منه ایس اولاد ترونهم دا داسې دایا چې تاسو یې نوینه الله د جناتو په سترګو کې دا ادراک پیدا کړ دی او استاد په سترګو کې نه پیدا کړی پښو ته وګوره کنه د شپې په تیار کې هم غلی دل کی ان جعلنا نسخه د نجات هغه ایمان دې کنه چې بی ایمان یې نه شیطان ور پسې نه چې ایمانداری شیطان وتی رستو کیږي ان جعلنا الشیاطین یقینا مونږه ګرځولې دي شیطانان دوستان للذین لا یؤمنون د پاره دا چا چې ایمان نه وروړي زجاجم وی چې کم ایمان والی نه له خواله نه دي ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا واذا فعلوا فاحشه او کله چوک دي د بهایای یو کار بهایای کار سری شرک اعتقادی یا شرک عملی او مثلا دا یو مثال پیش کی مفسرین چې د بیت الله په بربنده باندې طواف عطاوی چې شرکو کی یا هغه کم بهیری چې رضا نه جوړی کړی دي هر یو کار چې کورو کی الله پای باندې دلیل نه درالی کړي نو دی برا دو خبرې کی قالوا ای وجدنا علی ابانا موږ مونږی په دې باندې خپل مشران مشران پسې بزونو مشران پسې د دنیا په کار کې دوار شه چونیانه ولا مورانه وا او هغه ډیوټ ولا مخ خراب وا هغه تونه ولا مرو کوا ٹھیک ده صحیح ده ناغه خو راجایب ګرته ولې غلو او په دین کې په غلط تغییر روان دي ته دور پسې زما زکه دا مشران دي ډیرو مار دي ډیرو مار خو شیطانو اځه مشر پسې مزه دا دې مشر چې ټکی بیا ور پسې دا وتبات ملت ابا ابراهیم والله دې خبره ودا کی چې الله مونته په دې حکم را کړی دی نہ دا دیو جواب خو نکی چھو وجد نہ آلے آبا نہ دا خو بیا بیا اوشو اولو کان آبا ہم لا یاقلونا واللہ مرنا بیا جواب دارے وطو آیا اللہ اکم نور کی چاہتا پا بے حیائے دا خو بے حیائی دا چھ بربن شوے او دیو تواف کو مفسرین دے دے کی دیکھی پا بربن نبانے بے تواف کو او دا بے وے چھ سونا اوزان بربن کو نہ دون با پا جہنم باندے دغا زی سوزول حرامی گی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیا تاسو وائے پا اللہ باندے غصو چھ تاسو پہ نپوئے گئے اس والا تفصیلی نسخہ ذکر کی اجمالی نسخے اخول دا نجاتو انا جعلن الشیاطین ایمان طرف تراشا اس تفصیلی ورتو آیا امر ربی بالقسط زما رب انصاف سر حکم کرے دے دیتوی مبدا لا الہ الا اللہ انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیمو وجوہکم او برابر ساتے اخبال مخونا عند کل مسجد دار سجدے پا وقت کی یو اللہ تا سجدہ کوئے ودعو درم را بلے دغی اللہ لرام مخلصین علی الدین دادے حال کے چھ خالص کو ان کی ارد را پار دین کما بدعکم عقیدر معادو مبدر ورد لامر ربی بالقسطس معادو کما بدعکم لکا سنگے چھ اول پیدا کریے تعودون نو دوبارہ باہم پیدا کی فریقاً هدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ پدا سے حال کے شیوے ڈلے تے ہدایت کرے دیم اور بلا ڈلا ثابت شوے دا پدی بانے گمراہی اتبعو ما انزل والا ہدایت والا دی اور چے نور اولیے نے ولی دی اگر دلالت والا دی علت و دو مرضونا اول مرض اتخذ الشیاطین اولیاء ولا تتبعو من دون اولیاء دین ولی دی شیطانان دوستان بیدا اللہ نا دوے مرض جال مرکب نپوئی گی او زانتا دیر سو اچت نسبت کی ویحسبونا او دی گنی گمان کی انو محتدون چی دی پیدایت بانی دی یا بنی آدم آتا حریمات غیر اللہ اے بنی آدمو خضو زینتکوم اند کل مسجدین واغن دیکھ پلی جامی پا وقت دار مانزکی چی کل مانزل دے مسجد مانزلہ عبارتگاہ توردے جماعت توردے مانزل پارا نواغ وقت کی جامی اخ پلی واغن دے اسے ام سطر عورت اگر ضروری دے دمانزد پارا دا سطر عورت مسئلہ اگر پا شرائطو کیرا دلے بات سر ایزا کا ذکر کی دیووی چی کلا مفسرین لکی چی پا منا کی منزو کو دا منا پاگی جماعت کے اجل بطلیو نو مکہ دے ویوتا جامعو لرکڑلے بربن بشو اوی یرا پا دے کہ مونگا گناہ اونا کردی دی نمونگا جامعو باسو عجیبا خلق دے گناہ چی کردے دے نزستا سرمن کردے سرمن دا نو باسا کنا جامع خوڑے رجا تلرے دا وسی وطن بانگ ہوئی اغوی اشهد ان محمدن ادی راسی ویزو دار بانگ غا ادب کوما تاغا غشون دی خول کا سو گزارا بوشی تک راغ دین راو تری تدی سے مطلب ہو کہ بانگ غو وے چپ چپ تا اوکڑل بدل تا داوی چ دی داول چ دا جامی زمونگا دا سری چ گناون اونکڑی داو بس نہ پ بربند بے تواب شورو کو اداوت شیطان خکار کارک یو بلدا چ پدغه وخت به کوت لا یموت کار کو دیر خوراک به نو کو سدیر مختصر خوراک به کو نو ورتوی چ دامه کو خوراک کا کوم برابر کو او جامع امام مو باسه او اسی امام کوم دے چ کله تو عبادت گاہ تو ورزی نو واغون دے خپل جامع په وخت دار مان زکی مون سره چ کله کې نستا جامع ر مزیداری توپے ر مزیدار دا سے ٹوپے چپا آغا اگے کے تب نشت لے میزری ٹوپے رکھنا کدگ ر میزری پ ٹوپے کے اغذ نوجوان چگا فیدن کڑی او وادے لانی کڑی او خواہ کر اتلیشی ادگا ٹوپے یہی ندار اللہ تا مخامخ برابری کبادار تتلیشی نو ٹک داؤ کا دگا نیچو کو لے نہ بیارے مانز دگا ٹوپے نہ برابری کا نہ داخو عزت کا برا دا پٹکے ٹک دے سہی دا منہ پہ کہا لکی چ پٹکی کے من مستحب دے دہ نہ انکار نشتا ہو پٹکے د لباس سر تعلق ساتھی دانز سر تعلق نہ ساتھی ہر وقت وسطا کا پٹکی بازار کے بئی بار بئی اکثر اوقات کا رشتہ پٹکی نہ پمانز کی دوں میں ثواب لیکن جی صرف دی وق کے طرح پٹکے وقے او اصے نہ وقے نہ دیتا کو پٹکی نہیں دیتا کو منجلا ہوئی تاخو لکھا خدا منگے روڑی لاندی منجلا برابر کے منگے او کر دی منجلا مغرضی منجلا نہ منو پٹکے منو تاخو نبی علیہ السلام طریقہ او پٹکے بے وخو ہاں محالات کے رشتہ پٹکی دی عزت خبر ادا خو لیکن کب یہ پٹکی منس کے ٹوپے دی زمون ٹول فقہا لکھی چپدے کے کراہ تم نشتہ بالکل ٹک منس دے خسو پکے داس دی چپ سر تور سر باندھے شورو کی منس کی ٹوپے یہ نشتہ اس سے نشتہ دگا چانتے وہ ادری گی اور داسو کو ادری گی اکثر الکان ادری گی اگر کسان چداغی دے سر استری خراب نشی اگر ٹکرے خبر آبر کڑی چگہ گڑبڑ نشی پٹوپے یا لگ شرمی کی پہ نہیں والا رنگم تور چد ٹوپے لے پیرا کڑی چگہ دے وختو گنت کی تو وے ٹوپے نش تو ٹوپے کلا کلئی دار دیر پارا چ لگ کل اخکار شما بوڑھا وجہ تو انہوں نے چاپ سر توری منس کی کڑ بوڑھا وجہ تو الکی امخ اس رکڑی او ویختی ہوئی اس رکڑی نہ بدا کار کی ابھی چیئر دا کو سا خبر نہ رہا یو پا کتاب کی کتابیں پر یہ کڑ دے اور پمپلیٹوں یہ کون کہتا ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی اس کے وطن دس کتاب لکھی کہ کون کہتا ہے کہ قمیص نکال کر نماز نہیں ہوتی ابھی آپ بہت سو ہے کہ قمیص صبح سے نا منس کو لکھی کی کہنا کہ قمیص صبح منس کول کے خبر ہے نا رہا جس سنگ کول پکار دی نا گیس اگر شان پہ خبر ادا شاہ ولی اللہ رحم اللہ علی کل دی شرح دا تراجم دا ابواب البخاری کے چیک وطن پ جنگی کی منس کی نم کی جواز الصلاۃ پدے کے منس ٹک دے جنگے نہ دے نہ جنگی تشریح ادا کرے دا کہ سوک لام بھی اور کم جنگے استعمالی دگا ابھی دار امام مالک دا مسلک سر موافق خبر ادا بل عورت برے پرتوگ باسلی اور یواد جنگے برے چولی اوے بچی شاہ ولی اللہ علی کل دی اور ٹول مدبون حق دی امام مالک دا سے ہوئی او دن نہ برے مطلب دے چیسری دے خراب نشی او امام مالک نم باخ لے دیا شاہ ولی اللہ رحم اللہ علی کل دی او دا سے دے پتون پا بارہ کیوں لکھ دی چی نیم پتون پا کیڑو عورت نرے دا کخکارے نو خیر دے اس دا مسئلہ سنگرا یو زل دا نبی علیہ السلام نے ثابت دے سر توری سر بانے منزو خو معمول جوڑول دے تا کار ویل عدد جوڑول دا خو ٹکن دی اسے خو یو زل پا بخاری کڑوں بنے جل 258 سفرہ دا روجے را حالات تی دا روجے چو سنگرا پدے کہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ دخپلی بی بی قبلہ اگر ثابت رہا خدا بنوے چھ بخاری کی راضی ہے چھ سوک روجی نہیں سی نو دا چل لکھی دا عدد جوڑول خو ٹک نہیں کہ جتا اوشو نہ دا یہ مسئلہ رہتا ہو خولا دا نبی نہ دا ثابت رہا چھ کل اعتکاف کو پدے رمضان کے نو دا نبی علیہ السلام بی بی راغلے و ویختے والا وینزل دا پکشتا خدا نہ جو کہنے چھ سوک اعتکاف کی ہوتا ہوئے چھ راضی دے اگر دمارا سر ویختو آگا وینزی لیکن نبی نے ثابت کرا دادا نبی نے ثابت کرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر بی بی چ اگے حیض راغلے ہو اگے تو داغے پ جولے کہ نبی علیہ السلام سر یہ خدے او قران وی بخاری کی 43-44 صفا نیم روایت یو گاڑے تے نیم مقابل گاڑے تے لا بخاری کی شتا نخل کو تقوا دانا وے چر بخاری کے راضی چستا سو کمے خود پدی کیفیت سر مکیف دی ال تک کم دیکھ پل سرو نہ کہہ دے تو مسلی مقام جدائی نفس جواز زان لخبر ادا یو جوازی یو چتو تا عادت وے خن چدا کم کسان داس کی پسر تورے من شروع دے چھ پتن لگی دی دے چامنی جماعت المسلمین والے چھ رمونس کم کتاب لکلے دے غیوی دا کار چک نرے دا منحج ریجسٹرڈ مفتی بے القابی ہی دا غخ پلے کم خالی سا پتاوا چھ دا دا غیر درم جل 489 سفرہ اغوی والذی اراو فی آز المسئلہ تی زما پا دے مسئلہ کے خیال دارے اگر غٹ سڑے دے فل خیالی ذکر کردے دے ان الصلاة حاصر الرأس مکروہ تنو پسر تورے چلا گیار منز کے لئے مکروہ منز دے ابیاوی و اما استدلال بعض اخواننا من انصار السنت فی مصر زمان بعضی رونہ دی رونہ دی سوکو انصار السنت فی مصر کے ناغیوی چی دا ٹک دی علا جوازی ہی چی پسر تورے سر منز کے دا ٹک دے ولی قیاس کیے پا محرم بانے پا حج کے چی اجلس اجیتلے دے ندا غٹو پہ نشتا ندا عبادت کے نستا دے مٹو پہ نی دا جزی دا فمن ابتل القیاس دا خوڑیر خراب باطل ترین قیاس کڑے دے سپر لیٹی او ڈگری ندے ناکوا گندہ قیاس بل نشتا دا کم اس سننا والا انسار سننا والا چکم قیاس کی او بیا په دریم جل کې دای کې 489 صفحه لگا خالد شنووی و اما استحباب الحصر بنیت الخشوع چې وطن وی زاجزی کو ما سر می ترتور کړی دی سرتور لاړو رخیرو دی یری دما په ابتداء دا بدت ته دا په دین کې ځان لا حکم چلول دی ولا دلیل علی الا الرای دا سړی پر رای باندې چلیږي پکیاس چلیږي پر رای چلیږي دا شی ټیک نه ری خانو بل یو کس ته گوار رامان مولی سی با مودودی آنو اگی ترین خپلا مسئلہ معلوم شی چی دا اگی مشر سوئی منصورہ که دا غچل لے اخواسم سورے سورے رخو یو پاک منصورے دارے چیل تا که کوٹ پینٹ دے او وڑے وڑے برش گری دی او پسر توری منزون جدا دا دی کاری ناغلی کلی دی پا خپلا پتاوا که دا خپلا پتاوا را تفہیم المسائل رنبے جل دو 201 سفرا ننگے سر نماز پڑھنا جائز تو ہے کچته منس کی سوک داس جائز قدر لخودی زکه د نبی علیہ السلام بای صحابونه کله کله داس ثابت دی نبی علیہ السلام یو ځل نام بلیو او بیا رینه پس تو په نو پسر کړي خو لیکن دوی ویری چې چون کې سر خو شرعاً د سړی د پار عورت نه ری فرض خو نه ده لیکن رسول اللہ کی عادت ننگے سر نماز پڑھنے کی نہیں تھی دا پیغمبر دا عادت نو چھ سر تورے بانے بے منزو نہ کولو رسول اللہ علیہ وسلم بعد اوقاتو کی کڑی دی صرف دا جواز دا پارا دلیل وی کہ چاہتا توپے نہ ملاوی گی چاہتا ہے کیس دا سر آگے چاہتا توپے ہو سر نشتا سخاص مسئلہ لالا یا اسے چکم دینو لا پرواہ انسان نے منزیو کو تو فرض ادا ہو جائے گا فرض ادا شو منگدانو ایچ منزیو نشو چھے کون کہتا ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی منزی کو کی گی خوچے سنگا کول پکار دیکھ کچانتے ہونے شو بیالی کی 311 صفحہ باندے اس طرح ننگے سر نماز پڑھنا جائز تو ہے مگر اس کی عادت بنانا مناسب نہیں اب یاوی چھ دیتا اشکال لبخاری دے اور روایت نہ راغل دے چھے پیو سادر کے دنبی نے منز ثابت تے ردین اشارتاً دام ثابت اچولا چھے پو سر توری منز چھے کم دین آگر ٹک دا خو بیاوی چې د نبی عادت جاریه هغه یا پټکې او یې ټوپې وا او مونږ به کو نبیاوی چې ګره په دې طریقې سره کده مونږ عادت چا جوړ کړی دا نامناسبه خبره ده 380 صفه باندې دا لیکلې دي 201 311 او 380 صفه باندې دا خبره هغه شتره دا په بخاری کې اور روایت اصل کې راځي جابر رضی الله تعالی عنہ مونږ کو یو تن په اعتراض وکړه فتول باری کی لکری دی چیر پا حالی میں اعتراض مکاو تا زکاو کارے دو پیو سادر کی اوگت سادر کی منس کو دیوتن پہ اعتراضو کو ناغور تو ہوئی چیز نبی علیہ السلام پا دمانہ کے امونگ ادا سے کو او غب یا پا گڑوان بانے سادر یا کو امونزے کو ویداستا تو کن تک جاہلانو تدا خیمہ او بخاری کی جکم روایت تا پہے کہ نبی علیہ السلام نجد پوست شوئے دی نا پیغمبر دغی اللہ ذکر کردی او کلکم یجد صحبینی دار یوتن دو جامشتا بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جداتا پوست شیر بخاری کی راضی اذا وسع اللہ کا اللہ وسعت در کو پیسے دے سرئی بیا ٹوپے اخلا چکلے دل وسعت در کو زمیدارے لے چزے رمبے دے سرئی منشی توب لے چزے کلم دے سرئی اجومات تا چرا دے نا سوٹاڑے را روانے خامخا چے دے لے سپکاری اسے ام عام حالاتو کے غنیت الطالبین کے شیخ عبدالقادر لکلی دی پتاوے رحیمیہ کے امشتا ابن جوزیم لکلی دی عام حالاتو کم دا مروت نا خلاف تا سر تو ری گردے دل اون ناجائز نری کلا کلا نبی علیہ السلام پکے اگر گردے دل دے دار دے سر توری مسئلہ سولا باقی کما غا امامان جو پٹکی گئی نہ پائے کہ مکروہ ہوندا کہ زکری چا دے خیر نہیں ای اخفلم نو وین جڑا مقتدیان سکار دے د دو کال او دشپگو میاش تو خیر نہیں نہ ایکم مکروہ صفا پٹکی چام استعمال ہے منس کوا ٹک دا غورا خبر ادا توفے اوم صفا دا میزور ٹوپے نا دا سے ٹوپے نا چھ پاگے کے تب بار نشہ گر دے دلے خضو زینہ تکم انکو اللہ مسجد ان سکھ پکی جامے خنوری اور دیر خراب رکار جامے عرض پہ اوڑے دلے او اللہ تا پاگے ادری گی او خواخ رخوالا چھ زینہ غیر پاردان سم بڑھنوی خضو زینہ تکم انکو اللہ مسجد ان وکلو اشربو خرے اس کے ولا تصرفو اسراب مکوئے دارا ٹول تپ خلاصرا چھو خورے اس کے او اسراف مکوے پا دے سکنے لے مڑے شوی چھ دینا دا منتیا بڑیر لگی چھتا اور دیر پا دیر دنیا نتلی دی چھ دیرے خوڑا لے دا نا دیرے روڑے مخورا لگا ڈوڑے خورا خصوصاً جی بڑا بیر اولا دے ڈیرا ڈوڑے مخرا بڑا بیر اولا بزو بیا خورا گا کم اخورا چی بڑا بیر اخورا جی ڈیر مول نشی انہو لا یحب المشرکین یقیناً اللہ نخو خوی مشرکان تحریمات غیر اللہ قل ورطوایا من حرم زینت اللہ اللتی چا حرام کردے ڈول دا اللہ آغا جامع آغا اخرجا لعبادی چی پیدا کردے دا رخ پر بندگانو دے استعمال لپارا والتجیبات من الرزق اوغا پاک پاک رزقنا دا چا حرام کردی چی کم سی زنا اللہ را بولی دا تلال کردی پدانے مارا مو پی نسکا ما یو کنا جوڑے نسکی نخیر دے خو لیکن کا جوڑے ما تا پھر سی پیدی یاسی را تا پیدی دی چرا کبڑی وہ بیا سوکھ کی یہ تو پیس کے اغوا کے خورے ہو بیا دا چلوشی اگر چلوشی من حرما دا چاہ رام کڑی سوکھ پی تو نہ خورم تپوس تو من حرما سوال تو بیخ دے دے انکار دا پار دے زینت نہ مطلب جامرا امام راضی بھی چکم عورت پٹی اگر جامت نہ اگر مراد دا عورت عورت کیوں فرق دے دے چاہ پکے دا مسلک دے چٹول دوبرم نہ سلگ ون تفیسا ام دک کا عورت کنور کا رکھی گن خیر دے دین کے مفسرین لکھی اللباب کے مفسر لکھ لی ویدخل فیہ فدی آیت کے داخل شے جو تو من حرم زینت اللہ طول ملبوسات ہر قسم ملبوس استعمال ہو لشی شیروانی استعمال ہو لشی کوٹ استعمال ہو لشی جبہ استعمال ہو لشی قمیص استعمال ہو لشی اور دا بدن دا صفائے طول طریقے شیمپو استعمال ہو لشی دا سورلے طول طول قسم نہ پجیرو کے کسورے گے نہ دا بنا ہے چہرہ پیغمبر پا پجیرو کے سور چھو پیغمبر دا مانا کہ پجیرو ہو نا کنا پا ہو کہ خواس ہو پاس سور چھو خر ہو پا خر سور چھو او کالی دا زنانو را پارار قسم چی دا ٹول پا کراغلل طیبات من الرزق مشروبات پا کراغلل ہاں پیپسی کولا کا دیلا نس کے چاہ خور پا کے ازان لخبر دا ہو کنور مثلا بابا کولا امبر کولا اس کے اغم ویر کوئی پی رہا ہے چاڑو دیدلیم نرے ویر سو کس کی نگداز اس کے نا خیر دے ٹک دا خوشبوئی کار رنگ استعمال ہے نہ دا او اجازت تے رہتا احرام حالت نہ رہے نہ دا ٹول پکے راضی سب پدان بانے آرام ہے نا قل ورتوایا للذین آمنو دا سی زنا دا مومنان دا پارا عموماً دی فی الحیات الدنیا فدی دنیا کے عموماً مانے اشتراکاً مسلمان و کافر دوارا پکے شریک دی خالصتاً اکی یواد بی دا سی زنا یوم القیامت دا قیامت پورد مومنان لا یا خالصتاً پدی کے قدورات غمونا وغیرہ غنشتا دل تک بلا غمون دی غلط دے جامو کے خوراکون اس کاکون کے غمون نشتا کذالک اسنگ چ میدا مزون بیان کدک چان نفسر الایات منگ وضاحت کر بیان دلائل دا حلال و دا حرام خبرے لقوم یعلمون دا پار دا قوم چ دی پوئی گچ دا اللہ شریک نشتا تفسیر مدارک لقوم یعلمون انه لا شریک له قل تحریمات الہیہ و توایا انما حرم ربی الفواحش یقینا حرام کڑی دی دما رب رب دے توحید ربوبیت لراشا الفواحش بے حیائے ٹولے ما ظہر منہا و ما بطنا اگر چی تنخکار دی اگر چی پٹی دی والاسما او گناہونا چی پا خلق بان تعدی کی گئی ابن کثیر متعدی خبری اسو کوئی چی یواد حقوق اللہ والبغیا دا حقوق اللہ بات زیادے بغیر الحق پناہ کا سلورم داوان تشرکو باللہ آیت کریمہ دیر الوی جامع دے انسان دا پنج پری شیخ رحم اللہ دا انسان دا کمال دا پار سلور سیزن دی انسان پا سلور سیزن کامل جوڑی گی نمبر ایک عفت پد کے پاک دامنی نمبر دو حلم پد کے بردباری نمبر تین شجاعت پد کے بہادری نمبر چار علم چ پد کے علم دا سلور سیزن ڈیر ضروری دی نہ چرتا ہوئی فواحش حرام کڑی دی مز فواحش ولا زنا لا دا قریب عفت پاک دامنی بدر کے راشی دے تا عفت بھی لکھی گی چھ بے رتا ہوئے لو والبغیا چھ دا بغیا نقلار شاہ نو حلم او بردبار بجوڑ حلیم بجوڑ شے بردبار بجوڑ شے اچھے بے ہوئے لو داغے نہ باد ہو چھے وہ انتشرکو باللہ ہے نو دا شرک چرے دا انسان بزدل کی کنا دکا مخی ویلو سنلقی فی قلوب اللذین کفر الرعبا بما اشرکو باللہ ہے دا اے پوج سر دے زیادو بزدل شوے دے او ان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون خبر پا علم کوا نہ دا علم خبر را للا دا سلور خبر چې در کې را للی نہ بس کامل شوی دا سے دا اللہ کتاب دینو دیو جن دے دغه ویری دے اقبال فاش گویم آن کے در دل مز مرس این کتاب نیست چیزی دیگر است زما دې لکوی یو خبر راغلی دی بالکل الی ویما خکارا دا کتاب نه سناشنا کتاب دی ټول خبر دې راځم کړی یو آیت کې عفت حلم شجاعت او علم دا غي طریقې ذکر کړلې وان تشرکو بالله او دا چې شریکان جوړوي دا الله سره هغه سو چې الله راغي په معبودیت اس دلیل نه رنادل کړي او دا چې وایې تاسو عل الله په الله باندې مالا تارمونه چې تاسو پنه پويګه خبر په علم باندې کوا ولکل امتن اجلن دا لکل امتن خبر مقدم دے او اجلن ولم مبتدا مؤخر ولکل امتن دا پار دا ہر یو امتو اجلو یو نیترام یو معین وقت دا عذاب فیدا جا اجلو مکلچ دا دیغا وقت راشیم لا استاخرون ساتن نوشی رستو کے دے یو گڑے ولا استخدمون نو مخی کی ریشی اشکال لازی خو لن جوابیو کا اشکال دار چې کله نیټر آله مثلا یو سړی د 10 بجې داغه مرګ وخت مقرر دی نو دا غو کې دی چې 15 منټه او 10 باندې د دم مرګ راشي رستو شي رستو کېدل پکې راځي خو مخکې کېدل خو پکې نه راځي کنه ځکه 10 بجې خو شي وینې څنګه 15 منټه کم 10 نه جوړې شوې دا د اشکال دا یو جوابدار دی اذا جاء اجلهم لجزارو باسا فاذا جاء اجلهم يعذبون کله چې ردی نیٹا راشی دی لبا عذاب ورکوریش کی گی او دالا استاخرون ساعتن دان لمستقل کا دویم دالا عرب و محاور عرب سکے دا اون پختو پا محاورہ کیوں ما لکہ یو تن للاڑی کا نتو توی چی یر دا کجوری پا صوبانے کلو دی او غر توی چی پا دین تو توی سا کمی بیشی ستا مطلب دا نای چی بیشی ستا مطلب صرف کمی ری توپے پا صورا اگوی پا پنزو سو نتوی سا کمی زیادتی ہو پا کی دا مطلب نه چې دا وځه په شپېته به در کوم کمی صرف مراد ده دا بل پکې اثر راغی کله کله په محاوره کې یو ټکی اثر راشي لکه په دې وړو کې بد عادت وو ماشومانو کې پخوا چې دې دې راځم شو ما خام وخت په دې روزه کې اجه بانګ به وي نه دا نه اوسته به چې کړه نه دا وې روزه کوجه ماتي روزه خو ماته شو کوجه پکې ځکی دا پکې راځي کله کله ذکر کې کمی به شي اروجے کوجے لا استاخرون ساعتن ولا استخدمون پای عرف بانے بنا یا بنی آدم مو و توے بنی آدم مو سلور کرتا او پک یا بنی آدم راضی چ بنی آدم شاہ در رسولان منا ایم آیات انکم رسول منکم کراچی تا تو رسولان تا سر جنسنا منکم بشریت د انبیاء یقصون علیکم آیاتی فریضہ در رسول یقصون علیکم آیاتی بیانی پتا تو باندے دما احکام و فرائض آیات نہ مطلب احکام و فرائض بشارت فمن اتقا واسلحا چاچ زان دا شرک نبچ کو واسلحا دا عمل اصلاحی اکڑلا فلا خوبن علیم ولا هم یحزنون نبس یری پدی باندے و نبدی غم جنے چی چا بچ نکو تخویف اخروی واللزین کذبو بی آیاتنا کسان چی دروغ جن گنی دم آیاتونا اکیدے خرابرا وستکبرونا زان غر گنی دا غیر عمل کولونا ولائی کاساب النار دا کسان دو دا خیان دی دیو پدی کمی شئی زجر فمن ظلم و سوک دل و ظالم ممن داغ چانا افترا علی اللہ کذبن چی تڑی پا اللہ وانی دروغ او کذب و بی آیاتی یا دروغ جن گنی دا اللہ آیاتونا اولائکا دا کسان ینالوهم رسی باجیتا پا دی دنیا کے نصیبوهم دا دی برخا من الکتاب دلی کلی شوینا سی چوالا پازر کی لکلی اغب و ترسی سونا ڈوڑے چوالا لکلی دا سونا عمر چوالا لکلی دے سونا عمرون چوالا لکلی دی تفسیر خازن یوان وڑے تی سیوانی شو خوڑلی نو یو گٹ سیوانی شو کولے کل کل آبین آجوڑی دیر خرابی خراس کاکش پگر دینی کری نا پا اوم عورت باندے چطا یو سی پی اغتیر کی نا دا خپلوان خوشحال شی یا بیل خیر خشوا ابی خود اگر سی پی تا پرتاوا او دا بارزی پی نا بی لار آخوا یو گٹ سیواتی نشو کولے یو قدم سیوانی شو غستلے بس تبا قدم برکی بل ولی لانی چاو نیمو کرن نجوڑ را خلاص بشی